Yapmıştım. Thank you. осторожно. Mindig vannak ott a sarkon. Majd holnap elhozom. 3 órakor. Honnan veszed? Nem bírom, képzeld el! Én nem fogom én másoknak ott égetni magam, hogy kiveszem a személyképű. Itt vannak a gyerekek ott a nagyba. A sarkon játsznak. Képzeld el. Én később nem fogok már, megyek, alszok. Nem élek az felásaik. Szedjen el. Meg most alszok. Majd holnap 3 óra. Mi ez a szar? Majd holnap 3 óra akkor. Melyek alszok most már. Majd 3:30. mindig kint vannak. Mert nagy a mozgás mindig. Majd holnap 3 óra kell megyek értek, fél 4. Hm?